مدد نه دا موږ غوړولې د ها دمځکه مدد نه موږ غوړولې د ها دمځکه دمځکه چې دا چا کړې ده خو دمځکه ستا د بودوباش لپاره دا اثبت کړې ده که دا لمر کړې ده که دا سپوږمۍ کړې ده که دا قبر والا کړې ده خو الله وایي دا کار ما کړی دی نو چې دا ما کړی دی خو دا مې یوازې زما کار دی لکه هغو نور درې کاره چا خواته تېر سول نو په دې کې هم د الله توحید موږ ته راوښول شو چې دمځکه چې اواره کړې ده مت خدا کشولو ته ویل کیږي نو یو شی چې ښه سره کش کده سي بره شه د اوس یو دوه لپاره برابر شي نو ځکه راي ما دغه سیس لپاره لکه کش کړی چې د کنیاسي خو کوره ده خو ګواکې زموږ لپاره اوس اوار تخت دا رقم جوړه کړی ده والارض او مزکه مدد نه موږ غوړولې د اواره کړې مو ده ده دا یې څلور پنځم نعمت والقینا فیها رواسیه والقینا او موږ اچولې دي فیها په دغه مزکه کې رواسیه درانه درانه جګ جګ غرونه دا لوی لوی غرونه خو مځکه شوره دل سره الله عز وجل دا د غرو لنګرونه پر واچول لکه دا او ګوټ په خوانی کشتی چې دا خو اوس ماشینان په خپل ځان کې درانه دي په خو د تختو کشتی چې به چې یو ځای به دی آرام کا او سفر به ډیر وکړي خو حالت خو آرام ته ضرورت په دریاب کې نو چې څوک به دې خو کشتی به دوی وېست غاسته ابر به لوی لوی لنګرونه په کشتی په به تړلې و پرسی ابر به هغه دریاب ته شوا کړ بر به نو لنګر خلاص کې او شباب اوس پر دې بغل پر هغه سر پر دې سر ابر به کشتی میزان و لاړ لنګرونه به درانه بعد نسبه شوره ولی سم خوب پکش کردی چه تره با بیرته بی برای اغلوی لوی لنگارون را وکش برای پکشتی پسی بیرته سر بیره و تر ابی ها حرکت بکاو نمزک خود چه ده دا ام دا غرکم پخبل زن که شوره دل رب العالمین دا غجور غرون دا جگ جگ غرون دا ار غر چه دی که چیر شوه تا وست دار سیرش پا مزک دای سو ننه نو تلی دی دا پا کلومیتر رو پا مزک که دی دنه ندی نو علا پاک وید دا غم احسان دی چه ما پر تیسو اکی چه مزک واس میزان ولاره ده گای گای ده زلزلیه ده خاطره چه علاو تلای سر وشوری خلق چون نوار خطای دا که ارارت شوره دلی دا که ارار از زلزلیه که دی سبه که دلی علا پاک دا غم احسان ما در بانی کری دی بل سوک دیوی چه مزک ما آرام کری ده و القینا او مر اچوودی دی فیه پا دا مزک که رواسیه دا جگ جگ درانه درانه غرونه شپجم و انبتنا فيها من كل شيء موزون و انبتنا مجرش نکرد علا پاکای پیه پا دامزکه کی من كل شيء ده هر شي چخه موزون تلل سوی موزون خو وزن خو طول تاوی کلو یدا شي وزنی دی موزون تلل کرسوی نو شي چی تلل کرسوی برا خو پا اندازه نو چی مروی تا تلی چوک در دی برا بچوک وای چی معنی دی مثال پا طور دا یو تن دی دا دوه ټنه دي دا سل ټنه دي دا یو کیلو دي دا نیم علاوه چې هر شی په ځمکه کې راشین کیږي دا ټول په مقدار دي دا د سند دي چې دا مقدار نه لري علاوه مقدار یې ماته معلوم دي چې سرشکا د خلګو د دوغنه شفتالو ضرورت دي د دوغنه غنمو ضرورت دي د دوغنه د توتو ضرورت دي د دوغنه د انګورو ضرورت دي دا ټول موزون دي علاوه پاکوي دا د سند دي چې دا به سر پیږي مشته نه دي معلوم چې په جهان کې څون انګور وسوسه مشته نه دي معلوم چې په جهان کې څونه توت وسوسه ښکار څونه غنم شنس څونه جواری شنس الله وایي دا ټول موزون دي دا ټول تاته په مقدار درکول کیږي چې څونه ستا ضرورت غونه قدر پیدا کیږي دا څونه غټ علم دی دا علم دی بل څوک ښکارا کې سر ښکار کوم ځکه کې څونه شیان شنس وي دا خو نه یوازې ما خوراک نه دي چې انګور دي ښه خروس او خوړل واشه یشدن کرک څو خوړل ندی زر کی څونه قدر د مزګ تخمونه وخورل د هر حیوان چې دلته دی خوراک لري علاوه د ټول موزون په مقدار په ول کېدا معلوم دي د دې سند دي چې دا بس دغه سی به سر پی به حساب دریاب دي سر به ماته به حساب معلومیږي علاته به حساب نه دی علاوه د غونه ضرورت یو کدا یې په خبره پوهیږي نور کنه پوهیږي دونه خو پوهیږي دغه خبرونه تش اوري دغه حکومت د وفاقي حکومت چورته وای د اری صوبې د غنم اندازې لګي برای د جې صوبې شش کال د دوغه غنم ضرورت د کوم ځای ورپرکې د خوراک وزیر چې هغه دغه کار کوي برای د بلوچستان دوغه ضرورت د ماته راپرکې ځای غواړم وفاق به یاد خارج ورته راغواړي د ته به هیڅ قرارداد وکړي به د جې یو صوبې څخه بل صوبې ته ورپرکې د خلکو د حکومت په دغه قصه پاتې کېله د دغه غم خوردنی ورته کی د اوبو ضرورت سنجي چې د دوغه نقدر اوبو ضرورت ستاتو ویل چې دی برمه چې د کفایت نه کی څونو غوړ وې سش کړ نه چې دا ګرد اندازه لګي خود دې اندازه کم ده د الله اندازه کم نه ده الله څخه یو څاس کې نه بل کیج نه کوم چې څونو ضرورت د حیوانات او د انسانانو د مزکو وګونه قدر الله تعالی شي پیدا کی نو یوازې د نباتات نه دي خو یوازې نباتات یاد کړل نو و انبتنا مجرش نکردی پیه پا دامزکا که من کلی شئی ده هر شئی چخه موزونین پا مقدار سرکنی موزون خود تللسوی تا ویل کیجی نو شئی که تللسوی مقدار برا اندازه معلومی جدت مانا سر ده مقدار دی موزون مقدر کرسوی اندازه کرسوی وم نمبر و جعلنا لکن فیها معایش و جعلنا مجگر زولی جالا پاکوی لکن ستش ده پار فیها پا دامزکا که معایش اسباب دعیش

وجل جمز ما دی چې هغه وخت چې نور بره د زندگی قابل نه نو بره نه پښتانه متل کې بره وای مرګ چې دی گای پر جی پی گای نخری کی چې د پر جی زای تجرا سره وای مرګ هم زدر تر اول مچ تخبل بره په خپل مرګ خوشاله چې الله پاک اوس پر خل ګم بار سولم پر زامون هم بار سولم پر کوروالا هم بار سولم زما د پاره نور زندگی چې د پنځه ز عقل مناسب نه ای انا بره الله تعالی مرګ ور لره ورکی ا دې بره شخ ګرد کورې ده د تکلې په څخه بیا غمش دا حکمتونه الله پاک ور ده مرګ په نعمتو کې ته یاد کی چې مرګ په خپل ځای کې نعمت دی دا که وسم د مثال تر موږ ورنی کې ژوند دی نو خو وس به بره خل شي لکه په کپاس کې لکه مرغ چې ګرځي خو دا غره کنه بلا سر وای کده بدن بدون نازک وای دې ته به جوړی څنګه ورکول په دې به کاج څنګه اغوستل خو د انسان بدن څونه کمزوري کیږي چې وس د درو سو کال یې کې زموږ د وخت بدنونه چې خو بره اړه کې سره شکیر په چورته کې سره جلا کیږي نو دا په نعمتو کې الله اسمار کې و ان به شک موږ لنحنو موږ نحي موږ ژوند کول کو و نو میته موږ وجل کو بل بیا سړی دی واز دی واده کړی دی دا اولاد ضرورت علی احیا ورته کی کرا کښنه اولاد لر واک بس دین عبارت بیا ته سامینو ونحن الوارثون ونحن او مر الوارثون میراث ورونکو د ګرد انسانیت میراث به تعالی ما ته پاتیش دا بیا نه بت ته پاتیش دا نه ول مرته پاتیش مر خپل منیست کیږي به تم نیست کیږي قبر والا ابل ابل د ګرد دنیا وارث علاوه زایب نه په پای کې واز ز پاتیش بل څوک باندې ولي خو چې ګرد انسانان دا ټول ژوند شي ان ملکی ګرد هلاکس هغه آیت کریمه کې راځي چې الله عز وجل بر بلا کی پنیدا کی چې لمنیل ملک اليوم نن پاتې د چا د څوک دی بیرغ د کی چې د جلا کې پاتې هیڅ انسان نه د جبرئیل څخه ورسته تر ملک او تر پیری او تر انسان نو چې دا جواب څوک نه بر الله و لله الواحد القهار نن دا هغه واحد الله د پاره چې قهار دی پر ټول غالب دی پاتیر نه وای زده غی چې جرد بل چا به رغنی ورسته نو بیا برته بیا ملک راجوندی سی بیا د نور راجوندی سی دغه سی وخت راځي چې الله د ټول شیان وارث ات څوک بل لیج له تدا شیان پاته سی ګرد د ته پاتیر و نحنو مج الوارثون میراث ورک فسی الله فرمای ولقد علمنا المستقدمين دو رسم نمبر دادی ولقد فتاقیق سر علمنا مج علم لرو پیجن المستقدمین اگر در مخ کتلون که خلق من کم ستیسی خیش در مخ ترسی وی در مخ تلیلی که مانا جوان جم در تسی در مخ و مرگ در تسی در مخ و آقا علاوه از ما سیر نده چه چونه پارا با ترسی وی پر یه جهان بانی چه ار چونه دی مستقدمین علاوه زگر در پیجنم در آدم علیه سلام سر اوان سر در داغا وقت پوری علاوه در کیر پیریش سیوی دی قرون چی سیوی دی گرد از محصر دی دا غصی بل چوک دی دوغن احسائی یک شیر دی چی دا دوغن خلق مرد سیوی دی چا تا بمعلومه یای سینس دان تا یای بل تا یای بل تا کدی اتکال کهیم درواغ وی دا سر سینس دانان دی وی چی یار دا زر میلیون خلق مرد سیوی دی خود دای وی تا ایساب جده کمی خواه دی کما دې د ګوت نقشې پیښې کې چې پیښې کې نو مان پیښې خو نه مان معلوم نه د ګوت نقشې در باندې رب العالمین ته ګرځم معلوم دی ولقد فتاقق سره علمنا مج علم لرو المستقدمين پر اغه مخ کې تلون کو چې در مخ تلون کې و من کوم درته چې مخ کې دې تلې په جمزکه کې چې ونه در تسته مخ تللې دي مرګ در تسته مخ تللې او جاري سوي دي ولقد فتاقق سره علمنا مج علم لرو المستاخرين پر دا ورسته راتلون کو باندې چې دا ورسته کې دا ورسه چې پیدا کیږي څو انسانان پیدا کیږي د قیامت کوری چاته احصایه معلومه دي حساب چې دوغه نه کدر نیس معلومه ول څو نه لري څو نه شي څو نه جوړاني څو نه معیوب دي ټول مستأخرین چې دا ورسه راتلې کې علاوه دا په یجم په ټول باندې زما علم ستا نو دغه سی یو جامع علم چې په خواني امګر دور معلوم دي چې تللې دي چې راتلې کې دا امګر دور معلوم دي دا د اعلی سما سره بل چا سره ستا نو په عبادت ویل بل چاته کیش فسیعلا فرمای و ان ربک هو یحشرهم کته وا چې تلې دي ګرده دا ته پیژنې خو دې تیر سی دې تیر پر تیر ير پر ير الله ويا دا ګرد ابرته زرا ژوند کوم هم و ان به شکر ربک ربستا هو دا غرب چې دی یحشرو را پاسی هم دې برته ژوند کی حشر ور لر ور کی دا کار ویبل کول نشي نو ګره څونه غټ غټ خبرې الله عز وجل ذکر کی چې تلې دي ګرد تر تامه چې مرسی ټول ته معلوم کته وا دا ته معلوم خو تلې الله بعد ګرد را ژوند کوم هم دا ټول ته حیات ور لر ور کوم انه حکیم علیم کته ودا شته ته معلوم ده تللی هم را چوس را روان دي ده دا ټول ته حشرم کړه بار چې شکیش نه دا دې خبر کیږي چې انه حکیم الله حکیم دي ده هر چا د عمل مطابق سزا ورلرو کی دا لا حکمت ده کې شکر یو هغه ته د شو مطابق کې بد کړی هغه ته د بد مطابق دا حکمت الله دی انه به شک دا الله حکیم حکیم دی معنا حق رازدان دی د خپل پټ پټ رازو مطابق د هر چا د عمل سزا دا سره وړ مطابق ورلو کې سره تانی سره ورسی د سینبی چې سزا او د عمل بنې تر برابر